ce asculți cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, și bună ziua! Și bun găsit la jurnal! Guvernul retrimite proiectul codului administrativ la Consiliul Economic și Social, motivul disputei pensiile speciale pentru primari. Cumpărăm prea mult, producem prea puțin, ca urmare de hipertotal economia României. Crește, lipsesc motivele de bucurie, avertizează mediul de afaceri. Sistemul informatic de sănătate este în colaps total, acuză medicii de familie într-o scrisoare deschisă. Și disconfort termic în aproape toată țara, iar vremea rămâne instabilă în zonele de deal și de munte. O avertizare meteo e valabilă până vineri noapte. Meteorologul Oana Catrina de la ANM. Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile vestice, nordvestice, sudice și sudestice și pe arii restrânse în restul teritoriului, pe parcursul după amiezelor, disconfortul termic va fi ridicat. În ceea ce privește instabilitatea atmosferică, pe parcursul după amiezelor și ale serii, temporar va fi accentuată cu o probabilitate mai mare în zonele montane și submontane și doar pe arii restrânse în celelalte zone. Vor fi perioade în care se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Economia României crește, dar nu se susține pentru că se bazează pe consum, este ceea ce transmit producătorii și investitorii reuniți în Coaliția pentru Dezvoltarea României. Ei cer guvernului un cod fiscal mai simplu, un fisc modernizat cât mai repede și un plan național pentru dezvoltarea infrastructurii. Potrivit unui studiu PricewaterhouseCoopers, aproape două treimi dintre directorii de companii de la noi sunt îngrijorați de starea infrastructurii. Președintele Consiliului Director al Camerei de Comerț Americane în România, Ionuț Simion. Anul trecut, potrivit datelor oficiale, au fost dați în folosință doar 60 de kilometri de autostradă. Viteza medie de transport pe calea ferată a trenurilor de marfă este de sub 15 kilometri. Cu alte cuvinte, un echipament de IT care pleacă de la Constanța până ajunge la Oradea este deja învechit. În mediul rural, multe dintre școli nu au dotările minime, iar în ceea ce privește marile spitale, ele au fost construite, doar pe hârtie însă. Starea precară a infrastructurii este o problemă de investiții publice. Nu putem spune că avem un plan cu priorități. La rândul său, din mediul bancar, Steven van Groningen de la Raiffeisen România spune că în 5 ani economia românească va avea nevoie de 500.000 de noi angajați. Circa 2 milioane de persoane active nu se regăsesc nici pe piața muncii, nici în sistemul educațional. Cine sunt acești oameni și cum îi activăm? Numărul pensionarilor se apropie rapid de cel al lucrătorilor activi. Cine va plăti pensiile copiilor noștri în 2070? Populația ar putea să scadă cu aproape 2 milioane de locuitori până în 2030. Cum îi stimulăm pe români să rămână în țară? Prezent la reuniunea Coaliției pentru Dezvoltarea României, președintele Iohannis crede că lucrurile nu se vor schimba în bine prea curând pentru că actuala putere nu pune în practică solicitările românilor. Noi discutăm una, românii au votat ceva foarte clar, noi toți am înțeles că trebuie să existe o schimbare, doar că ea nu se produce, fiindcă PSD-ul se cramponează în continuare de putere și în continuare în Parlament, chit că nu ne place deloc, au o majoritate pe care în ultima vreme am numit-o majoritate toxică. Nu fiindcă sunt mulți, fiindcă nu înțeleg că trebuie să schimbe abordarea. Deci toxicitatea constă exact în inadecvarea la realitatea românească. Aflată la o altă dezbatere de afaceri, premierul Viorica Dăncilă nu vede însă niciun motiv de îngrijorare. Sunt cifre care ne încurajează să continuăm pe acest drum, susținerea investițiilor publice și stimularea proiectelor private. România a înregistrat în ultimii ani una dintre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeană. Eurostat și Institutul Național de Statistică ne-au dat recent din nou vești bune legate de creșterea produsului intern brut. Avem a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. Continuă disputa privind pensiile speciale pentru primari. Guvernul anunță că va retrimite proiectul la Consiliul Economic și Social pentru noi discuții. Consiliul, vă amintesc, a avizat negativ măsura pensiilor speciale, care a stârnit un val de critici publice. Acum premierul și ministrul finanțelor spun că se va face o nouă analiză. Mihai Bucureșteanu. Codul administrativ prevede ca primarii, consilierii locali și județeni, președinții și vicepreședinții de consilii județene să primească o a doua pensie, una specială numită indemnizare pentru limita de vârstă. În timp ce sindicaliștii și liderii patronatelor criticau măsura, iată ce spunea Sirma Caraman, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării. Urgența este că România și-a asumat niște faze angajamente față de Uniunea Europeană, că implementăm strategiile privind funcția publică și reforma administrației. Și este o compensație pentru ceea ce s-a întâmplat până în prezent, că salariile din administrația publică pentru primari au fost foarte mici. O altă prevedere controversată a codului administrativ le dă posibilitatea șefilor de instituții de stat să angajeze pe oricine, scrie G4 Media. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a promis că va avea o nouă discuție cu membrii Consiliului Economic și Social pentru a se ajunge la un consens. Organizarea alegerilor europarlamentare, asaltul asupra justiției și politizarea radioului și a televiziunii publice sunt trei dintre motivele pentru care opoziția vrea să dărâme guvernul prin moțiune de cenzură. Potrivit textului documentului, care ar urma să fie depus azi în Parlament, opoziția cere și un executiv cu 15 ministere în loc de 27. Deocamdată, inițiatorii moțiunii nu au nicio garanție că aceasta va trece, deși UDMR a anunțat că nu mai susține actualul executiv și că participă la textul moțiunii. Anca Grădinaru cu detalii. Până acum, moțiunea împotriva guvernului are susținerea teoretică a patru partide, PNL, USR, PMP și UDMR. Pro-România nu și-a prezentat punctul de vedere, dar surse din cadrul PNL au precizat pentru Europa FM că partidul lui Victor Ponta nu se mai implică în negocierile pentru dărâmarea guvernului PSD-ALDE. În textul moțiunii prezentat în rezumat de site-ul Hot News, liberalii susțin că viitorul guvern are obligația să-și dea tot concursul pentru implementarea unui sistem de vot modern și adaugă, citez, dacă nu ați putut să-i gazați ca la București la 10 august pe românii care nu vor o țară condusă de incompetenți și corupți, atunci v-ați gândit să-i umiliți și să-i batjocoriți, ținându-i la cozi interminabile. Am încheiat citatul. În același timp, liberalii susțin că nimeni nu mai poate avea încredere că actuala putere nu va relua asaltul împotriva justiției. Pe de altă parte, PNL scrie că jurnaliștii radioului public, susținut din impozitele românilor, au devenit DJ-uri la mitingurile PSD. Un alt motiv de demitere actualului guvern invocat de PNL este modul în care executivul a gestionat situația de la cimitirul de la Valea Uzului. Pentru a fi adoptată, o moțiune de cenzură are nevoie de cel puțin 234 de voturi. În prezent, PNL, USR și PMP adună abia 150 de parlamentari. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Sistemul informatic de sănătate ar fi în colaps total, acuză medicii de familie într-o scrisoare deschisă adresată Guvernului, Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Potrivit medicilor, sistemul a fost prost conceput de la început și ar trebui schimbat pentru că au de suferit și medici și pacienți. Medicul Rodica Tănăsescu, vicepreședinta Asociației Medicilor de Familie din București. Nu se referă aceste probleme numai la medicina de familie, ci la întreg sistemul medical, și la farmacii, și la spitale, și la laboratoare și așa mai departe. Eu cred că până la urmă acest sistem va cădea cu totul și atunci va fi o nenorocire care poate duce la pierderi de vieți. Vă rog să nu uitați că nu putem face în cabinetele noastre rețetele ca lumea fără să le validăm, serviciile medicale fără să le urcăm în sistem. Nu se pot interna dacă nu merge sistemul, nu se poate externa dacă nu merge sistemul. Deci pur și simplu ar fi o paralizie totală a sistemului de sănătate public din România. Sistemul informatic din sănătate a costat peste 87 de milioane de lei și a fost pus în funcțiune acum 7 ani, dar a avut probleme încă de la început. Ce se poate face? Am întrebat-o pe Rodica Tănăsescu. Ar trebui refăcut total acest sistem cu capacitatea de a adăuga noi funcții să nu ne blocheze activitatea. Gândiți-vă cât este de penibil în fiecare zi să avem pacienți la ușă, nerăbdători, săraci, pentru că nu merge sistemul informatic și nu putem valida. Da, am dat rețete offline, dar dacă nu reușim în 72 de ore să le urcăm în sistem, ni se impută și rețetele și nici bineînțeles că serviciile medicale nu sunt validate. Iar în ultimile 2 săptămâni, cred că n-am mers mai mult de o oră pe zi. Guvernul ar putea adopta azi un proiect de hotărâre pentru alimentarea fondului de mediu cu banii pentru restituirea taxei auto. ANAF a dat înapoi până acum la nivel național 700 de milioane de lei către 420.000 de proprietari de mașini. Cu detalii, Liliana Nicolae. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a anunțat că guvernul va aloca în această săptămână o nouă sumă pentru restituirea taxei auto, fără a preciza cuantumul acesteia. Posibil să avem o altă hotărâre de guvern pentru alocarea unei sume suplimentare din fondul de rezervă pentru taxa auto. Anunțul vine la o săptămână după ce ANAF a informat că 420.000 de contribuabili au primit în perioada 3-5 iunie suma totală de 700 de milioane de lei, reprezentând taxe auto achitate în intervalul 1 ianuarie 2007-31 ianuarie 2017. Reamintim, procedura privind restituirea taxei auto a fost simplificată la începutul anului. Astfel, taxa auto va fi restituită doar pe baza unei simple cereri, fără mai fi nevoie de anexarea dovezii de plată și a copiilor după cartea de identitate și certificatul de înmatriculare a mașinii. Continuăm jurnalul de prânz. Trenurile Soarelui vor începe să circule din nou de la sfârșitul acestei săptămâni. Acestea vor face legătura directă între orașele din țară și litoral. Cu detalii, Laura Dori. Călătorii vor putea circula cu Trenurile Soarelui începând cu acest sfârșit de săptămână, timp de 3 luni, până la începutul lunii septembrie. CFR anunță că peste 40 de trenuri vor face legătura directă între orașele țării și Constanța sau Mangalia. Dintre acestea, 32 de trenuri vor circula din capitală până pe litoral, iar 14 garnituri vor pleca din București până la Mangalia. Trenurile Soarelui care pleacă din capitală vor parcurge drumul până la Constanța în aproape 2 ore. Totodată, 2 trenuri pe zi vor circula fără oprire din București până la Tulcea. Prețul unui bilet pe ruta București-Constanța este de aproximativ 60 de lei la clasa a doua. Pentru biletele dus-întors, călătorii vor primi o reducere de 10%, iar dacă biletul este cumpărat online, se mai adaugă o reducere de 5%. Cei care își cumpără biletele cu cel puțin 21 de zile în avans vor avea de asemenea o reducere de 25%. Una dintre cele mai urâte străzi din Cluj-Napoca din punct de vedere al spațiilor publice va deveni prima stradă smart din România. Internet gratuit, locuri de încărcare a telefonelor, a bicicletelor și mașinilor electrice sunt doar câteva dintre facilitățile acestei străzi, care astăzi este plină cu mașini parcate. Despre proiectul ce a câștigat licitația ne spune mai multe Cătălin Suciu. Strada Molnar Piuariu din cartierul Mărăști, considerat de arhitecți drept unul dintre cele mai urâte din Cluj din perspectiva spațiilor publice, va deveni pietonală. În locul unde astăzi sunt parcate ilegal zi de zi sute de mașini, se va construi o piațetă publică cu ajutorul tehnologiei moderne. Proiectul implică amplasarea de bănci cu încărcător USB pentru telefoane mobile, tâlci de iluminat cu Wi-Fi integrat și camere video, un sistem automat de irigare cu senzor de umiditate pentru arbori care se activează automat atunci când este nevoie, sau stații de încărcare pentru biciclete și mașini electrice. Proiectul prevede și plantarea mai multor arbori în zonă. Contractul de peste 4 milioane de lei se va semna la finalul lunii, dacă nu vor exista contestații, iar lucrările vor începe încă din această vară. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Germania a stabilit aseară scorul preliminarilor pentru Euro 2020, 8-0 cu Estonia. A fost 5-0 la pauză, iar Gnabry și Reus au reușit câte o dublă. Nemții au 3 victorii din toate atâtea meciuri în grupa condusă acum cu 12 puncte de Irlanda de Nord, care a jucat ambele manșe cu Estonia și Belarus 1-0 aseară la Minsk. Grupa a fost dată peste cap de participarea Olandei la play-off-ul Ligii Națiunilor. Batavia au doar 2 meciuri jucate până acum. Grecia a fost învinsă pe teren propriu de Armenia 2-3 și are mari șanse să rateze turneul final, este deja la 5 puncte de locul al doilea ocupat de Finlanda. Grupa e condusă de Italia, care s-a impus aseară cu 2-1 în fața Bosniei după ce a fost condusă la pauză. Islanda a învins cu 2-1 Turcia și cele două echipe sunt la egalitate în grupa H cu 9 puncte, la fel ca Franța. Ungaria a trecut cu 1-0 de Țara Galilor și conduce grupa E cu 9 puncte din 4 meciuri, urmată de Slovacia și Croația cu câte 6. În fine, Belgia a învins cu 3-0 Scoția și are maximum de puncte în grupa sa, urmată de Rusia, care aseară a câștigat 1-0 cu Cipru. Ionuț Nedelcearu rămâne în lotul echipei naționale de tineret pentru campionatul european, care va începe săptămâna viitoare în Italia și San Marino. Accidentarea pe care a suferit-o luni seară în meciul reprezentativei de senior cu Malta nu este atât de gravă pe cât s-a crezut, astfel că fostul dinamovist va putea evolua cu o mască specială. Lovit în nas cu genunchiul de un adversar, Nedelcearu a fost transportat direct la spital, unde s-a constatat însă că nu este necesară o intervenție chirurgicală. Diagnosticul a fost confirmat de o clinică din Bologna, astfel că jucătorul a rămas în lotul lui Mirel Rădoi, care îl convocase pe Ricardo Grigore de la Dinamo să-l înlocuiască în caz de nevoie. Tinerii tricolori se pregătesc în aceste zile pentru competiția continentală, la care vor debuta pe 18 iunie împotriva Croației. Amintim, din grupa României mai fac parte Anglia și Franța. Mulțumim, Tudor Ciurescu, și cu acestea jurnalul de prânz i-a sfârșit. Acum Moise Guran invită România în direct. Bună ziua, Moise! La o dezbatere despre temeri economice mai degrabă, ce ți s-ar putea întâmpla cel mai rău în economie până la finalul acestui an? Imediat începem! La Flanco ai programul Rabla.